نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنے کا باب یا اس فتنے کا بیان، التی وہ جو، تموج موج مارے گا، امڑ آئے گا، کموج البحر سمندر کی موجوں کی طرح. وقال ابن عیینہ عن خلف ابن حوشب، اور ابن عیینہ نے خلف بن حوشب سے روایت کیا، کانوا یستحبون، وہ پسند کرتے تھے، ان یتمثلوا، کہ وہ مثال بیان کریں، بہذہ الابیات، ان شعروں کے ساتھ، یعنی فتنے کو ان شعروں سے بیان کرتے تھے یا واضح کرتے تھے. ان دل فتنے، فتنے کے دور میں، قال امرء القیس، امرء القیس نے کہا، یہ جاہلیت کے دور کا شاعر ہے، الحرب جنگ، اول ما تکونو، شروع میں جب ہوتی ہے، یعنی جنگ کا جب آغاز ہوتا ہے، تکونو، تو وہ ہوتی ہے، فتیتن، ایک نوجوان لڑکی کی طرح، تسعا، جو دوڑتی ہے، چلتی پھرتی ہے، بزینتہا، اپنی زینت اور خوبصورتی کے ساتھ، لکل جہولن، ہر جاہل کے لیے، لا علم کے لیے، بے خبر کے لیے. یعنی جنگ اپنی ابتدا میں ایک نوجوان لڑکی کی طرح اٹریکٹو ہوتی ہے کہ ہر شخص اس کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ جب جنگ کی خبریں شروع ہوتی ہیں یا جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو سب لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، پل پل کی خبر لے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو فالو کر رہے، چیز کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہوتی ہے، حتی اذا اشتعلت، پھر جب وہ بھڑک اٹھتی ہے، یعنی جنگ کے فتنے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، وہ شب درامہا، اور اس کے شعلے پھیل جاتے ہیں، یعنی وہ جنگ اپنی لپیٹ میں بہت سی چیزوں کو لے لیتی ہے اور اس کی خرابیاں اور ہلاکتیں عام ہونے لگتی ہیں. تو پھر اس کے بعد اگلا دور کیا ہوتا ہے، ولت عجوزن، جب وہ منہ پھیرتی ہے تو بوڑھی عورت کی طرح ہوتی ہے، غیر ذات حلیل، غیرہ نہیں، ذات حلیل، شوہر والی، یعنی جس کا شوہر بھی کوئی نہیں اور کوئی اور اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا، یعنی اب اس کی طرف کوئی مائل بھی نہیں. شمتاؤ، گرے ہیئر، یعنی گرے بالوں والی، یعنی ایک تو ہوتے نا سفید بال، اور بڑھاپے میں بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال بعض لوگوں کے نہ تو بالکل سفید ہوتے اور نہ کالے ہوتے، ان کے بیچ میں گریش سا رنگ ہوتا ہے. تو شمتا، ینکر لونہا، اس کا رنگ، یعنی اس عورت کا یا اس کے بالوں کا یا اس کے حال حلیے کا ناپسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ جنگ بھی اسی طرح جب آتی ہے کسی جگہ پر تو ابتدا میں تو سب کو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی، پھر اس کے تباہیاں آتی، پھر جب وہ ختم ہوتی ہے، آگ بجھتی ہے، تو راکھ اس کی کیسے رہ جاتی ہے، گرے کلر کی. وہ تغیرت، اور تبدیل ہو جاتی، یعنی ہر چیز کی شکل ہی بدل جاتی ہے. مکروہتن، ناپسندیدہ ہوتی ہے، مکروہ، ناپسندیدہ، لشم، سونگنے کے لیے، وہ تقبیل، اور کس کرنے کے لیے، یعنی جیسے ایک بوڑھی عورت کو نہ کوئی سونگنا چاہتا ہے اور نہ اسے کس کرنا چاہتا ہے، اسی طرح جنگ کے اثرات اور جنگ بھی اسی طرح سخت ناپسندیدہ ہو جاتی، یعنی اس کے بعد لوگوں کی توجہ بھی اس طرف نہیں رہتی اور سب اس کی بات سن کے اس کے بارے میں جو خبریں ہیں یا علم ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ وہ اپنی توجہ کھو بیٹھتی ہے اور ایک بیزاری کا منظر ہوتا ہے. کوئی بھی نیا حادثہ، فتنہ، فساد، شروع میں بہت سے لوگ اسے دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، اس میں کود پڑتے ہیں، اس میں حصہ ڈالتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ جسٹ فار انجوائمنٹ ان فتنوں کو بڑھگاتے ہیں، کیونکہ نئے سرے سے جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، ہر شخص اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ہر شخص یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس میں جا گھسے، تو وہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہی چیزیں ایک بوجھ بن جاتی. اسی لیے اس سے پیچھے والا باب کیا تھا، کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے فتنوں سے، یعنی نہ فتنوں کو دعوت دینی چاہیے، نہ ان کا انتظار کرنا چاہیے، اور نہ ان پہ ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے، اور نہ ان میں کودنا چاہیے. ان کا آخر جتنا بھیانک ہے، اس کی ابتدا کو بھی اتنا ہی بھیانک سمجھنا چاہیے. ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کی حفاظت مانگنی چاہیے، اس کی پناہ میں آنا چاہیے. اس پیمانے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور ابھی آگے آئے گا. یعنی فتنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تشبیہ دی جیسے ایک سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں, پہلے جب آ رہی ہوتی ہیں تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں, ان کو دیکھ کے ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن جب وہ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر کسی پہ آ پڑتی ہیں, کسی تباہ کرتی ہیں, کسی کی جان لے جاتی ہیں اور پلٹ جاتی ہیں, تو پھر بعد میں کیا رہ جاتا ہے. اسی کو سامنے رکھ کر آپ اپنے پاکستان کی تاریخ میں بہت سے فتنے اور بہت سی تحریکیں اور بہت سے حالات جو گزر چکے ان پہ نظر ڈالیں تو ایسے ہی نظر آئے گا. کبھی کسی کے خلاف ایک تحریک چل رہی, کبھی کسی کے, تو شروع میں بہت سارے لوگ ایکسائٹمنٹ میں جلسوں جلوسوں میں حصہ لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے. پھر ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر اور ایک بدترین نتائج لیے ہوئے لوگوں پہ چھا جاتا ہے. بنیادی طور پر جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ جذباتیت ہے, کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کا بھی طرفدار ہو جانا اور کسی بھی چیز میں کود پڑنا اور وقتی مسائل سے بچنے کے لیے ایسے ہنگاموں کے نظر ہو جانا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. ہوتا کیا ہے, مسلسل مستقل کام کر کے حالات میں تبدیلی پیدا کرنا عام طور پر لوگوں کی برداشت سے باہر ہوتا ہے, اس کے لیے صبر نہیں ہوتا. تو عموماً یہ سمجھ کر لوگ فتنے میں کود پڑتے ہیں کہ اس کے ذریعے جلدی تبدیلی آ جائے گی, انقلاب آ جائے گا. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا شقیق سمعت حذیفۃ یقول بینا نحن جلوس عند عمر اذ قال ایکم علیہ وسلم فی الفتنہ قال فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ یکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر قال لیس ان ھذا اسألک. شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ کو ایک بات کرتے ہوئے سنا جب ہم سب حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ قال, جب انہوں نے پوچھا, ایکم, تم میں سے کون, یحفظ قول النبی, یاد رکھے ہوئے ہے, حفاظت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, فی الفتنہ, فتنے کے بارے میں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں ان گیدرنگز کی ایک جھلک ملتی ہے کہ وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کیا ہوتی, حالات حاضرہ کے بجائے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس کو یاد ہے. ہم میں سے کتنی مجلسوں میں یہ پوچھا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے, آپ کا فرمان کیا ہے, آپ کی سنت کیا ہے, کوئی بھی نہیں پوچھتا. یعنی آج کل آپ انالیسز دیکھیں اخباروں میں, رسالوں میں, ہر جگہ پر, تو مختلف مفکرین اور ماہرین کی آراء آپ کو ڈھیروں ڈھیر ملیں گی, لیکن ایسے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے, آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنے کو کہا, اس پر خال ہی کہیں کوئی رہنمائی ملے گی, الا ماشاءاللہ. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا, وہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں تھیں, ان باتوں کو پھر سے کس لیے لینا, وہ تو پرانے وقت کی باتیں تھیں. یا تو ہمارے فکر میں, سمجھ میں کمی ہے, یا واقعی وہ پرانی باتیں ہیں, دو میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. اب صحابہ کرام کیا ہے, آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ تم میں سے کس کو فلاں حدیث یاد ہے. کبھی ہماری مجلسوں میں, چلیے ہم دوسروں کو چھوڑیں جو ہم دین پڑھتے پڑھاتے ہیں, کہ ہماری مجلسوں میں بھی کبھی ایسی کوئی بات پوچھی پوچھائی, عام طور پر نہیں پوچھتے, اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا, تو پوچھ کے شرمندہ کس لیے ہونا. قال فتنۃ الرجل, تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو فتنہ ہے, آزمائش ہے, فی اہلہ, اس کے گھر میں, ومالہ, اس کے مال میں, وولدہ, اس کے بچوں میں, وجارہ, اور اس کے پڑوسی میں. یہاں فتنے سے مراد کیا, چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے زیادتی, حد تلفی ہو جاتی, گھر والوں کی کہیں مال میں کمی کوتاہی ہو جاتی, حرام حلال میں نیگلیجنس ہو جاتی ہے, یا پڑوسیوں کے معاملے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, ان سب کا. کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ جب میں نے یہ کتاب شروع کی ہے تو اس میں فتنے کے معنی بتائے تھے نا آپ کو, آزمائش بھی ہے, گناہ بھی ہے. تو یہاں گناہ کے معنی میں, یہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کے معاملے میں کہ انسان کی آزمائش ہوتی. اچھا, یہ گناہ کے لیے فتنے کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے, یا یہ جو بات ہے گھر والوں میں, مال میں, بچوں میں, پڑوسیوں میں, آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا فتنہ ہوتا ہے, دراصل کیسے ہوتا ہے یہ. مثلا بچے آپس میں جھگڑ پڑے اور آپ ان پہ شاؤٹ کرنے لگے, حالانکہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, شاؤٹ کرنے سے ان کا جھگڑا تو نہیں ختم ہو سکتا, اب یہ آپ فتنے میں پڑ گئے تھے ان کو دیکھ کے. یا یہ کہ آپ نے ناحق کسی کا ساتھ دے دیا, یا آپ بازار نکلے خریدنے کچھ چلے تھے اور ایک بیکار چیز بلا وجہ میں خرید کے چلے آئے، یہ مال کا فتنہ ہو گیا. یا کاروبار تجارت وغیرہ میں بھی کئی قسم کی کمی بیشی ہو جاتی. آپ کسی سے بات کر رہے تھے، کہنا کچھ تھا، کہہ کچھ گئے، بعد میں نادم ہوتے رہے، مجھے یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھ سے یہ کیوں ہو گیا. تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس میں سارا دن ہم مبتلا رہتے ہیں. ہم اپنے سے عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، نہیں اب اس کے بعد میں ایسی بات نہیں کروں گی، میں اپنی زبان سے یہ نہیں نکالوں گی، میں اپنے طرز عمل سے کسی کو دکھ نہیں دوں، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ دیکھ رہے ہیں پھر فیل ہو گئے، اس میں کہیں نہ کہیں پھسل گئے. تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس کا علاج کیا؟ یکفرہ الصلاۃ، اس کا کفارہ ہوتی ہے نماز، والصدقہ صدقہ، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. قال لیس عن ھذا اسلک، وہ کہنے لگے کہ میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میرا سوال یہ نہیں ہے. ولکن اللتی تموج کموج البحر، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح بھڑک اٹھے گا. قال لیس علیک منہا بأس یا امیر المؤمنین، وہ کہنے لگے آپ کو اس سے کچھ ڈر نہیں اے امیر المؤمنین. ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے اور اس کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے. حضرت حذیفہ کو اس حدیث کا معلوم تھا اور اس کا معنی بھی معلوم تھا. کہنے لگے کہ فتنہ تو ہے لیکن آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان دروازہ بند ہے. وہ دروازہ ٹوٹے گا تو وہ پانی سمندر کا اندر آئے گا فتنے کا. قال عمر، حضرت عمر نے پوچھا ایکسر الباب ام یفتح، کیا دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ یعنی جب یہ ریلا آ رہا ہوگا فتنوں کا، تو اندر آنے کے لیے دروازے کو توڑا جائے گا کہ کھولا جائے گا؟ قال بل یکسر، کہا بلکہ توڑ دیا جائے گا. قال عمر، عمر کہتے ہیں اذن لا یغلق ابدا، پھر تو یہ کبھی بند نہ ہو سکے گا، کیونکہ اگر دروازہ کھولا جائے تو جس نے اندر آنا آ جائے اور اس کے بعد پھر بند کر دیا جاتا ہے اور پھر حفاظت ہو جاتی، لیکن اگر دروازہ توڑ دیا جائے تو پھر اس کے بعد بند نہیں ہو سکتا. قل تو اجل، میں نے کہا ہاں. قلنا لحذیفہ، ہم نے حذیفہ سے کہا اکان عمر یعلم الباب، کیا عمر دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ قال نعم، کہتے ہیں ہاں. کما عالم، جیسے میں جانتا تھا. ان دون غد لیلتن، اتنا ہی جتنا اس بات کو جانتا تھا کہ کل سے پہلے رات آئے گی، یعنی کل کا دن طلوع ہونے سے پہلے رات آ جائے گی. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہ اتنی یقینی بات ہے جتنا تم سورج کو اپنی آنکھوں سے طلوع ہوتے دیکھو. وذالک، اور یہ انی حدثتہ حدیثا، کہ میں نے ان کو ایک حدیث سنائی، لیس بالاغالید، جو غلطیوں پہ مبنی نہ تھی، کوئی ایسی فضول بات نہ تھی. فہبنا، تو ہم ڈرے، ان نسألہ، کہ ہم ان سے پوچھیں، من الباب، کے دروازہ کون ہے، یعنی دروازے کا مطلب کیا ہے. فامرنا مسروقا، تو ہم نے مسروق سے کہا. فسألہ، تو انہوں نے پوچھا. فقال من الباب، تو انہوں نے کیا کہا کہ دروازہ کون ہے. قال عمر، کہا کہ وہ عمر ہیں، یعنی خود حضرت عمر وہ دروازہ تھے جو مسلمانوں کے لیے ایک روک تھے فتنوں سے، یعنی سخت مزاج تھے نا. لیکن کیا ہوا، حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، دروازہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر آہستہ آہستہ جو تباہی آنے لگی، وہ ایک طرح سے وہ اس فتنے کی طرف اشارہ ہے کہ جو سمندر کی موجوں کی طرح گئے. اب پانی جب آ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی موجیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن جب تک حضرت عمر کا دور رہا مسلمان فتنوں سے محفوظ رہے، اور آپ کے جانے پر یا آپ کی شہادت پر ایک دروازہ کھل گیا یا ٹوٹ گیا جس سے باقی چیزیں اندر آنے لگی. حدثنا سعید ابن ابی مریم، اخبرنا محمد ابن جعفر، ان شریک ابن عبداللہ، ان سعید ابن المسیب، ان ابی موسی الاشعری قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما الى حائط. حضرت ابو موسی الاشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، الى حائط، ایک باغ کی طرف، من حوائط المدینہ، مدینہ کے باغوں میں سے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ حائط کا معنی تو دیوار ہے، تو یہاں باغ کا معنی کیوں کیا جا رہا ہے؟ حائط دراصل اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف ایک چار دیواری ہوتی ہے، باؤنڈری وال ہوتی ہے. وہ وال کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے لیکن باؤنڈری مراد. لہٰذا ہی اپنی ضرورت کے لیے. وخرجت فی اثرہ، میں آپ کے پیچھے پیچھے نکلا. فلما دخل الحائط، پھر جب آپ اس باغ میں داخل ہو گئے، جلست علی بابی، تو میں اس کے دروازے پہ بیٹھ گیا، وقلت اور میں نے کہا، لأکونن اليوم، آج میں ضرور بنوں گا، بواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار، دربان، یعنی آپ اندر ہیں، آج میں یہاں بیٹھوں گا اور چوکیداری کروں گا. ولم یأمرنی، آپ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، یعنی میں خود ہی بن گئے. فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وقضى حاجته، آپ نے اپنی حاجت پوری کی، وجلس علی قف البئر، اور آپ بیٹھ گئے کنویں کی منڈیر پر. قف کہتے ہیں کنویں کا وہ حصہ جو پکی اینٹوں وغیرہ سے بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو منڈیر بولتے ہیں. فکشف عن ساقی، آپ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا، ودلاهما فی البئر، اور ان کو پنڈلیوں کو کنویں کے اندر لٹکا لیا. چوڑی منڈیر ہوگی تو باہر کی طرف بیٹھنے کے بجائے آپ اندر کی طرف پاؤں لٹکا کے بیٹھے، دوسری طرف کیوں نہیں بیٹھے کہ آپ کی بیک کنویں کی طرف ہوتی اور پاؤں اس طرف ہوتے. میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہائے آپ نے پاؤں بیچ میں لٹکا لیے، کہیں گر نہ جاتے، ایسے امیجنیشن میں آتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو راوی ہیں، یہ جب احادیث بیان کرتے ہیں تو ساتھ پوری کہانی بیان کرتے ہیں نا، آپ کیسے آئے، پھر کیا ہوا، پھر کہاں ہم بیٹھے. اسی لیے سنت اور سیرت پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوری تصویر اس دور کی، چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں، اور ان کو جب ہم اپنی زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے اسے بالکل ایک نیچرل لائف تھی. تو دین بہت آسان لگنے لگتا ہے، لیکن جب ہم ان کو عام زندگی میں عمل کرتے نہیں دیکھتے تو ہم ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہماری زندگیاں تو بہت ہی گناہگار ہیں. اور اگر آپ کسی اور کو ایسے کنویں میں پاؤں لٹکا کے بیٹھے دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ یہ حدیث نہیں پڑھیں اور کسی وقت کوئی آپ کو زبانی یہ بات کہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اندر پاؤں لٹکا کے بیٹھے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ نہیں نہیں، ایسے مت کرو، جھوٹ بول رہے ہو تم. بالکل انسان تھے اور عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، اللہ یہ کہ ان کے اندر خدا کا خوف تھا، ان کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی تھی، ان کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی. لیکن باقی کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنا، چھوٹی چھوٹی خواہشات دل میں رکھنا کہ میں آج چوکی داری کروں گا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ بالکل عام انسانی جذبات تھے. جب ہمارے لوگوں کو دین کا دورہ پڑتا ہے نا، تو وہ جذبات سے خالی ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو تقویٰ کے خلاف سمجھنے لگتے ہیں. یہ چیز دین کو اتنا سوکھا پھیکا بنا دیتی ہے کہ لوگ پھر اس دین کی طرف آنے سے خوف کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بن ہی نہیں سکتے. اور یہ سب کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشل چیزوں تھی جو خود سے اپنی عقل سے یا اپنے خیال سے ہم نے اپنے پہ مسلط کر لی ہوتی. فجا ابو بکر، حضرت ابو بکر آئے، یستعذن علیہ، آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، لیدخل، تاکہ داخل ہوں. فقلت، تو میں نے کہا، کما انت، ادھر ہی ٹھہرو، جیسے ہو ایسے ہی رہو، کما جیسا کہ انت تم ہو، یعنی جہاں ہو وہیں رہو، حتی استاذن لکا، یہاں تک کہ میں تمہارے لیے جا کے اجازت لاؤں. فوقف، تو وہ کھڑے ہو گئے. فجئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقلت، تو میں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر یستعذن علیک، ابو بکر آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں. قال اذن له، فرمایا ان کو اجازت دو. وبشرہ بالجنہ، اور ان کو جنت کی خوشخبری دو. اسی لیے وہ آپ نے اشرہ مبشرہ پڑھے ہوں گے نا. فجاء عن یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب سے. یعنی جب آئے تو آ کے آپ کے دائیں طرف بیٹھے. فکشف عن ساقی، انہوں نے بھی وہی کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا، ودلاهما فی البئر، اور کنویں میں لٹکا کے بیٹھ گئے. فجاء عمر، حضرت عمر آئے. فقلت، تو میں نے کہا، کما انت، ادھر ہی رکھو، حتی استاذن لک، میں تمہارے لیے اجازت لے کر آؤں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجازت دو. وبشرہ بالجنہ، اور اس کو جنت کی بشارت دو. فجاء عن یسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئے. فکشف عن ساقی، یہ اتباع سنت، اس کو اتباع کہتے ہیں. اتباع کیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں. اور جو کچھ آپ کرتے تھے صحابہ کرام ایک ایک چیز کو واچ کر کے ویسا ہی کرنے لگتے تھے، حالانکہ یہ کوئی نہ نماز پڑھنے کا طریقہ تھا نہ ہی کچھ اور، عام روزمرہ زندگی کے سٹائلز میں. فدلاہما فی البیر, انہوں نے بھی پنڈلیاں کنویں کے اندر ڈالی. فامتلا القف, تو منڈیر بھر سی گئی. فلم یکن فیہ مجلس, تو نہ تھی اس میں کوئی بیٹھنے کی جگہ. ثم جاء عثمان, پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فقلت, تو میں نے کہا. کما انت, تم یہی رہو. حتی استأذن لک, یہاں تک کہ میں تمہارے لیے اجازت لوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہ, آپ نے فرمایا اس کو اجازت دو. وبشرہ بالجنہ, اور آپ کو جنت کی بشارت دو. معہا بلاء, اور آپ کے ساتھ آزمائش. یعنی حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے, آزمائشیں بھی ہیں. یصیبہ, جو آپ کو پہنچیں گی. فدخل, پھر وہ داخل ہوئے. فلم یجد معہم مجلسا, تو انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ نہ پائی. فتحبلا, تو ہٹ گئے, ایک طرف کو ہو گئے. حتی جاء مقابلہم, یہاں تک کہ ان کے سامنے کی طرف آئے. علی شفۃ البئر, کنویں کے کنارے پر. آپ کے پاس جگہ نہیں رہی نا, ایک دائیں ہو گئے ایک بائیں ہو گئے, تو وہ ان کے سامنے کی طرف آ کے بیٹھ گئے. فکشف عن ساقیہ, تو انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا. ثم دلاہما فی البئر, پھر ان کو کنویں میں ڈالا. فجعلت, تو میں اتمنا اخلی, میں اپنے دل میں تمنا کرنے لگا اپنے بھائی کے بارے میں. وادعو اللہ ان یاتی, اور میں دعائیں کرنے لگا اللہ سے کہ وہ بھی آ جائیں. کون یہ دعا کر رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری. وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا ان کو تو رشک آیا کہ ایک ایک طرف بیٹھے, ایک ایک طرف اور ایک سامنے بیٹھا, تو اس پر وہ دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ وہ بھی آ جائیں. قال ابن المسیب, ابن المسیب کہتے ہیں. فتأولت ذلک, کہ اس حدیث کو پڑھ کے میں نے تاویل کی کہ یہ کیا ہوا, یہ سین کیا تھا کہ ایک دائیں اور ایک بائیں ہے اور ایک سامنے ہے. قبورہم, ان کی قبروں کے بارے میں, یعنی مرنے کے بعد. اجتمعت ہاہنا, یہ دو تو آپ کے ساتھ جمع ہو گئے. وانفرد عثمان, اور عثمان جو تھے وہ اکیلے ہوئے, یعنی سامنے تھے الگ ہوئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے, پھر حضرت ابوبکر ہوئے, پھر حضرت عمر ہوئے, لیکن حضرت عثمان جب دفن ہوئے تو ان کو آپ کے قریب دفن نہیں کیا گیا, بلکہ روضہ مبارک کے بالکل اپوزٹ جنت البقیع ہے, وہاں پر دفن ہوئے. یعنی ایک سمبولک چیز انہوں نے اس سے اخذ کی. یعنی پوری حدیث میں جو اصل چیز اس باب کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ آزمائشوں کا ذکر کیا کہ ان کے دور میں آزمائش ہوگی یا فتنے آئیں گے. اگر تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیراؤ کر لیا تھا, اور اس کنویں سے پانی بھی پینے نہیں دیا جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے دیا تھا. اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ہی پھر جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی, جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. اور وہ دراصل حضرت عثمان کے قصاص, یعنی خون کا بدلہ لینے پر اختلاف تھا مسلمانوں کے درمیان. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو ابھی پیچھے تو ہم نے پڑھا ہے, اگر مسلمان مسلمان پہ تلوار اٹھائے, تو اس کا جواب آگے ایک حدیث میں آئے گا. اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جب اس میں مارے جاتے ہیں تو قیامت کے دن اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے. دو مسلمان آمنے سامنے ہیں, ہر ایک اپنا ایک جواز رکھتا ہے, ہر ایک کے پاس اپنی ایک دلیل ہے. اب ان کی نیتیں اور ان کی دلیلیں اللہ کو معلوم ہیں. ہر ایک اپنی دلیل اور نیت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے, جب اٹھایا جائے گا تو اسی کے ساتھ اٹھے گا. پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جس کے حق میں جس چیز کا فیصلہ کرے. ایسے مواقع پر, ایسے اختلافات کے موقع پر ہمیں تبصرہ کرنے اور اس پہ رائے دینے اور ایک کے بارے میں کچھ اور دوسرے کے بارے میں کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں, کیونکہ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت, وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اپنے لیے. ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے کیا ہے جو تم کرو گے. ولا تسالون, تم نہ پوچھے جاؤ گے. اما کانو یعملو, کہ وہ کیا کرتے رہے. جب ہم سے آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا تو دنیا میں ہمیں ایسے فتوے دینے کی ضرورت کیا ہے. حدثنی بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر ان شعبت ان سلیمان سمعت ابا وائل قال قیل لأسامت الا تکلم ہذا. ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبولے بیٹے کے بیٹے تھے, ان سے کہا گیا الا تکلم ہذا, کیا تم اس شخص سے بات نہیں کرو گے. اشارہ تھا حضرت عثمان کی طرف کہ ان کو سمجھاؤ گے نہیں. کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو کچھ علاقوں کا گورنر بنایا اور کچھ ان کو حکومت کے کاموں میں شریک کیا تو اس پر کچھ اور لوگوں نے اختلاف کیا، تو انہوں نے حضرت اسامہ کو، آپ کو معلوم ہے حضرت اسامہ کو ایک اور موقع پر بھی سفارش کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ تم سمجھاؤ گے نہیں، جاؤ تم سمجھاؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب رائے کا اختلاف ہوتا ہے اور جو جس کو صحیح سمجھتا ہے اس کی طرف سے ہو کر دوسرے کو جسے صحیح نہیں سمجھا جاتا اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو تمہاری یہ بات درست نہیں۔ بہرحال کالا، وہ کہتے ہیں قد کلمتہ، میں نے آپ سے بات کی ہے لیکن سیکرٹلی، یعنی میں نے سمجھایا ہے، میں نے بات کی ہے۔ ما دون، اس کے سوا ان افتح بابن، کہ میں ایک ایسا دروازہ کھول دوں، اکون اول من یفتحہ، کہ میں پہلا ہوں جو اسے کھولے، یعنی میں یہ نہیں چاہتا۔ یہ کون سے دروازے کی طرف اشارہ ہے؟ کہ میں لاؤڈلی یا اوپنلی ایسی باتیں کر کے لوگوں کے اندر فتنے کو ہوا نہیں دینا چاہتا، لوگوں میں میں بے چینی کو نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ کرام کے سمجھانے کا بھی طریقہ کیا ہوتا تھا، ایون اجتماعی معاملات میں ایک اخلاق پتہ چل رہا ہے نا۔ کیا سمجھ میں آئی بات آپ کو حضرت اسامہ کے اس طرز عمل سے؟ یعنی حضرت اسامہ کو کسی نے کہا کہ جاؤ تم حضرت عثمان کو سمجھاؤ، کیا سمجھاؤ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں شامل نہیں کریں؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کر چکا ہوں اور سیکرٹلی بات کی ہے، میں نے خاموشی سے سمجھایا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو یہ دروازہ کھولے۔ کیا مانا؟ کہ لوگوں کو بھی اس میں انوالو کروں۔ جی ہاں، جس سے ریلیٹڈ بات ہو خاموشی سے جا کے اس کو سمجھایا جائے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اس کے علاوہ سب کو بتاتے ہیں۔ یعنی اختلاف رائے کا مطلب بدتمیزی کرنا یا رسوائی کرنا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اگر کسی کو کوئی بات کہنا بھی چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کو کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ خیرخواہی سے کام لیں۔ یہ ہمارا ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے ہم مسلمانوں کا، اور خصوصاً جب فتنہ ہوتا ہے کہیں، تو اس دور میں ایسی چیزیں اور زیادہ عام ہو جاتی ہیں اور ہر شخص ان کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتا ہے کہ میرے لیے اب کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ایک جہاد ہو گیا ہے۔ میں جس مجلس میں چاہوں، جیسے چاہوں رسوا کروں، سچی جھوٹی باتیں اس کے خلاف کروں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر کس قدر بے چینی پھیلتی، بعض باتیں سچی ہوتی ہیں اور بعض بالکل جھوٹی ہوتی ہیں اور سنی سنائی ہوتی ہیں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس سے عوام میں ایک عام انتشار پھیلتا ہے، اس انتشار کے نتیجے میں تنزل ہی تنزل ہوتا ہے، اس سے اصلاح کچھ نہیں ہوتی۔ اپنے بارے میں سوچیں کہ مثلاً آپ کو کسی بھی شخص سے اختلاف رائے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی حکومت کا سربراہ ہو سکتا ہے، کوئی عام انسان ہو سکتا ہے، چلیے حکومت کو چھوڑیے، آپ کے گھر میں آپ کے والد ہو سکتے ہیں، مثلاً آپ کے والد ہیں، چلیے گھر کی زندگی پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم خواتین کا تو دائرہ کار اصل میں گھر ہی ہے نا۔ گھر میں آپ دیکھتے ہیں مثلاً آپ کے شوہر نے کوئی ایسا کام کیا، آپ کے والد نے کیا، آپ کے خاندان کے کسی بزرگ نے کیا، جو کہ آپ کو اسلامیکلی درست نہیں لگتا یا اخلاقی طور پہ درست نہیں لگتا، کیونکہ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں معصوم عن الخطا ہونا، کہ انسان غلطیوں سے بھی پاک ہو گیا۔ یعنی کسی شخص کے بڑے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو اس سے غلطی تو ہو سکتی کہ نہیں ہوتی؟ کوئی استاد ہو سکتا ہے، کوئی والد ہو سکتا ہے، کوئی عمر میں، علم میں، رتبے میں، مرتبے میں، مقام میں آپ سے بڑا ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس معاملے میں دین کی سمجھ زیادہ رکھتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہا، ایسے میں آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک، بعض لوگ تو عزت اور احترام کے مارے بات ہی نہیں کریں گے اور اس کو غلطی پہ غلطی کیے جانے دیں گے، یہ بھی کسی کی خیرخواہی نہیں ہے۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ والد ہے نا، اگر غلطی کریں بھی تو قابل معافی ہے، کیا ایسا ہی کریں گے؟ پھر کیونکہ بہت سے ینگسٹرز جو دین پڑھ جاتے ہیں نا، وہ اسی ڈائلما کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بڑوں کی غلطیوں پہ کریں کیا، یا یہ کہ ان کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ پھر کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور کچھ لوگوں سے شکایت سنی ہے کہ یہ لڑکیاں دین پڑھ کر بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، اب یہ بڑوں کو بے وقوف قرار دیتی ہیں، بڑوں کے ساتھ آرگیو کرتی ہیں، وہی کہتی ہیں کہ تم غلط ہو۔ یہ دونوں ہی رویے دیکھے گئے، یا تو بالکل ہی بے نیازی، بے تعلقی، یا یہ کہ سامنے آ کر بدتمیزی کرنا، شاؤٹ کرنا، یہ کہنا کہ آپ تو دین کی بات ہی نہیں سمجھتے، اس لیے آپ کی تو فرما برداری کی اجازت ہی نہیں ہے. ریسنٹلی میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بچی ایک اسلامک اسکول جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اسلامک اسکول میں جب جاتے ہیں تو آپ کو بعض کتابیں ایسی پڑھائی جاتی ہیں جس میں کچھ مثلا دین کے کسی مسئلے پر کچھ دلائل ہیں، کچھ چیزیں ہیں. آپ کے والدین ایک خاص کلچر کو فالو کرتے ہیں، وہ کلچر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں. اب آپ کی اور ان کی نگاہ میں فرق ہو گیا، آپ دین کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ کلچر کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو کلچر کا پابند بنانا چاہتے ہیں، آپ دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اب ایک کلیش کی صورت ہو گئی نا. اب اتفاق یہ ہوا کہ میں وہاں پر انوائٹڈ تھی، جو ہی میں بیٹھی تو ماں اپنی بیٹی کی شکایت لے کر آ گئی کہ یہ اسلامک اسکول جاتی اور یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی کیونکہ حدیث میں یوں آیا ہے اور ہماری ٹیچر نے یوں بتایا ہے، اگر آپ مجھ سے اپنی بات منوانا چاہتی ہیں تو آپ دلیل دیں. بچی سے میں نے کہا کہ کیا آپ کی دلیل ہے، آپ کیا بتاتی؟ خیر دلیل مجھے بتائی اس نے، لیکن جو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال تھی وہ یہ، وہ انداز تھا بچی کا کہ جس میں اس نے انتہائی روڈلی، انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اور انتہائی جسے کہتے ہیں کہ ڈومینیٹنگ انداز میں ماں کے ایسی گفتگو کی جیسے اپنے بچے کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے کسی ماں کو. اسے دیکھ کر انتہائی تکلیف ہوئی مجھے. میں نے کہا ایسے دین کا کیا فائدہ جس نے ماں باپ سے بات کرنا نہیں سکھائی. دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چند آیتیں اور چند حدیثیں رٹ لیں اور ہر چھوٹے بڑے کی بے عزتی کرتے پھریں، یہ کوئی دین نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے آپ کو کر رہی ہوں کہ آپ بھی کسی کو کچھ پڑھائیں گے، بتائیں گے اور خود آپ پڑھ دیکھ سن رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہم قرآن میں کوئی چیز پڑھ لیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر والے اس کے خلاف کر رہے ہیں تو ہم ان کے سر پہ سوار ہو جائیں بدتمیزی کی لٹ لے کے. نہیں، قرآن میں تو کہا گیا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو اور ان سے جھڑک کے بات بھی نہ کرو. ہم نے تو ایک وہ حدیث پڑھ رکھی ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کلمہ حق کہتے ہوئے ہم نے اور دین کے کتنے تقاضے پامال کر دیے. اب یہاں پر کیا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں ہوں وہ شخص، یعنی اعلانیہ ان کو برا بھلا کہہ کے فتنے اور فساد کا دروازہ میں پہلے کھولوں. اور اس کا یہ بھی نہیں مطلب وما انا باللذی اقول لرجل، اور نہیں ہوں میں وہ شخص کہ کہوں کسی شخص کو بعد ان یکون امیرن، اس کے بعد کہ وہ امیر بن جائے، اللہ رجلین دو لوگوں پر بھی، انت خیرن کہ تم بہت اچھے ہو. یعنی نہ تو میں کسی کو پبلکلی کریٹیسائز کروں گا اور نہ ہی اس کی خوشامد کروں گا، تو دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کیا کروں گا، اعتدال کی راہ اختیار کروں گا. یعنی کوئی شخص اگر دو لوگوں پر بھی امیر ہو جائے، پورے ملک کی امارت تو ایک طرف، دو لوگوں پر بھی اگر کسی تیسرے کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ میں اس کی پبلکلی خوشامد نہیں کروں گا. بعدما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، یقولو آپ نے فرمایا، یجاء برجل لایا جائے گا ایک شخص، فیطرح فی النار وہ آگ میں پھینکا جائے گا، فیطحن فیہا پھر اس میں گھمایا جائے گا، کتحن الحمار کہیں نہ کہتے ہیں چکی کو، یعنی گھسیٹا جانا، گھمایا جانا، فیطحن فیہا تو اس میں گھمایا جائے گا، کتحن الحمار برحاہو جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. کولو کا بیل دیکھا، یعنی وہ اس کے گرد گرد گھومتا ہے نا، گول گول گول چکر کھاتے رہتے ہیں، اور وہ بیچ میں سے وہ جس چیز کا تیل نکالنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر پستی رہتی. ایک ہوتی نا چکی ہاتھ کی، اور ایک ہوتی ہے ایک جانور کو باندھ کے، گدھے یا کسی بیل وغیرہ کو باندھ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گول گول چکر کھاتا ہے. تو کہا کہ قیامت کے دن وہ شخص اسی طرح دوزخ میں گھومے گا جس طرح ایک گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. فیطیف بہ اہل النار تو اہل النار آگ والے اس کے گرد کٹھے ہو جائیں گے. فیقولون پھر وہ کہیں گے، اے فلان شخص، الست کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، تم وہ نہیں ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. فیقول تو وہ کہے گا، انی کنت آمر بالمعروف، ہاں میں نیکی کا حکم دیتا تھا، ولا افعلہ اور میں خود نہیں کرتا تھا اس کو، وانہی عن المنکر اور میں برائی سے روکتا تھا، وافعلہ اور خود اس کو کرتا تھا. یعنی عام دوزخیوں سے بھی بڑھ کر اس شخص کی سزا ہوگی جو لوگوں کو تو نیک بننے کی تلقین کرے اور خود اپنی طرف توجہ نہ کرے، لوگوں کو تو برائی سے روکے اور خود انہی برائیوں میں مبتلا رہے، یعنی جس برائی کو وہ لوگوں کے لیے ناپسند کرے خود اس میں مبتلا ہو۔ حضرت اسامہ نے اس موقع پہ یہ حدیث کیوں سنائی؟ کہ میں تلقین کر رہا ہوں اور میں ایک بات کو سمجھا رہا ہوں اور میں اس کو پبلکلی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے اور بھی بہت سے لوگوں کا دھیان ایسی باتوں کی طرف چلا جائے گا اور لوگوں میں تو میں لیڈر بن جاؤں گا۔ یہ لیڈر بننے والی بات ہوتی ہے نا، مثلا میں یہاں بیٹھ کر اس وقت مائک میرے ہاتھ میں ہے تو میں کسی کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دوں یا کسی کی بھی تعریفوں کے پل باندھوں تو اس سے کیا ہوگا کہ شاید میں خود ایک ہیرو بن جاؤں، ایک لیڈر بن جاؤں کو اوپینین دے کے کہ ہاں ہاں یہ بات تو بہت مزے کی ہے، لوگ اس کو انجوائے کریں اور ہو سکتا ہے تالیاں بجائیں۔ لیکن اتنے سارے لوگوں کا دھیان ایک ایسی بات کی طرف لگا کر خود اپنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو یہ ایک مذاق کی بات نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے نا، چھوٹے چھوٹے مواقع پر آگ بھڑکا کے لوگوں کے درمیان، دنیاوی اعتبار سے تو بہت عزت اور شان و شوکت مل جاتی، بہت اپریسیشن بعض وقت ملتی، لیکن اللہ کے ہاں جواب دہی بھی بہت بڑی ہے۔ اس لیے غیر محتاط باتیں کرنا اور بے وجہ اوپینین دیتے رہنا اور مشورے دیتے رہنا، اس چیز سے پرہیز کرنے، بچنے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ہماری اخباریں صرف بیانات سے بھری ہوتی ہیں، یہ بیان دینے سے ہی تو پرہیز کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ آپ دیکھیں نا کہ ایک طرح سے وہ بیان نہیں دے رہے، لوگ انہیں کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کچھ کہتے، آپ کہیں ان کو۔ تو ایک طریقہ کیا تھا کہ حضرت اسامہ جو تھے وہ حضرت عثمان کی پالیسیز کو پبلکلی کریٹیسائز کر کے، اگر اس دور میں نیوز پیپرز ہوتے، اخبار ہوتے، ٹیلی ویژن ہوتے تو ان کی ہیڈ لائنز آتی کہ آج اس بات پر اسامہ بن زید نے یہ بات کہی ہے، تو لوگ بھی جن کا دھیان نہ بھی ادھر ہوتا وہ بھی لپک پڑتے، اوہ اچھا یہ کہا، ایک ایکسائٹمنٹ تو ہوتی لوگوں میں، تبصرے شروع ہو جاتے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا اس سے اصلاح ہو جاتی؟ آج ہم سب کو اپنے رویوں کو پرکھنے اور پھر اصل کی طرف لوٹنے اور اس کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنے حالات کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حدثنا عثمان بن الحیثم حدثنا عوف عن الحسن عن ابی بکرۃ قال لقد نفعنی اللہ بکلمۃ ایام الجمل لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فارسا ملک ابنۃ کسرا قال لن یفلح قوم ولوا امرهم امراۃ۔ امام حسن بصری سے روایت ہے، انہوں نے ابو بکرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا لقد، البتہ تحقیق، نفعنی اللہ، اللہ نے مجھ کو فائدہ دیا، بکلمت، ایک جملے سے یا ایک بات سے، ایام الجمل، جنگ جمل کے دنوں میں۔ جنگ جمل کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے۔ جمل کہتے ہیں اونٹ کو۔ یہ جنگ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ اس جنگ میں اونٹ پر سوار تھی جس کی کونچے کاٹ ڈالی گئی تھی، اسی کی مناسبت سے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ ایک طرف ہو گئے، کچھ دوسری طرف ہو گئے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو بکرہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اس جنگ میں میں نے اس بات پر عمل کیا اور اس سے اللہ نے مجھ کو فائدہ دیا۔ لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، ان فارسن، کہ فارس یعنی ایران والوں نے ملک ابنۃ کسرا، کسرا کی بیٹی کو سردار بنا لیا ہے، قالا، تو آپ نے فرمایا، لن یفلح قوم، ہرگز فلاح نہ پائے گی وہ قوم، ولو امرہم، جنہوں نے سپرد کیا اپنے معاملے کو، امراۃً، ایک عورت کے، یعنی حکومت میں عورت کو اپنا سربراہ بنایا، یعنی وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی جو ایک عورت کو اپنا حاکم بنائے۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جانے سے، کیونکہ اس کی قیادت حضرت عائشہ کر رہی تھی اور دوسری طرف حضرت علی تھے، تو لوگوں نے ان کو دعوت دی کہ وہ حضرت عائشہ کے لشکر میں شریک ہوں، تو یہ اس بنا پر اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا یحیی بن آدم حدثنا ابو بکر ابن عیاش حدثنا ابو حسین حدثنا ابو مریم عبد اللہ ابن زیاد الاسدی قال لما سار طلحه والزبير وعائشه الى البصره، جب چلے طلحہ اور زبیر، یہ طلحہ اور زبیر دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑے تھے، اور حضرت طلحہ میدان میں ہی شہید ہوئے تھے، اور حضرت زبیر جو تھے یہ میدان جنگ سے واپس آ کر ایک جگہ سو رہے تھے کہ وہاں ایک شخص نے ان کا سر کاٹ لیا. بعث علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا عمار ابن یاسر، عمار بن یاسر کو، وحسن ابن علی، اور اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فقدما علینا الکوفۃ، تو وہ دونوں ہم پر آئے کوفہ میں. فسائد الممبر، ممبر پر چڑھے. فکان الحسن ابن علی، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے فوق الممبر، ممبر پر تھے. فی آلہ، اس کے اوپر والے حصے میں. وقام عمار، اور عمار کھڑے ہوئے. اسفل من الحسن، حسن کے نیچے، یعنی ایک اوپر والی سیڑھی پہ تھے اور ایک نیچے، تو دونوں ممبر پر تھے. ممبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، یعنی ایک اوپر تھا اور ایک نیچے تھا. فاجتمعنا الیہ، تو ہم آپ کے پاس جمع ہوئے. فسمعت عمارن، میں نے سنا کہ حضرت عمار کہہ رہے تھے، یقول ان عائشہ قد سارت الی البصرہ، کہ بے شک حضرت عائشہ بصرہ کی طرف گئی ہیں. وواللہ انھا لزوجۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی قسم بے شک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو تمہارے نبی تھے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گی. ولکن اللہ تبارک و تعالی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابتلاکم، آزمایا ہے تم کو. لیعلم، تاکہ وہ جان لے. ایاہ تطیعون ام ہیا، کہ تم اس کی اطاعت کرتے ہو یا ان کی کرتے ہو. تو یہ ایک آزمائش کا وقت تھا بہت بڑا مسلمانوں پر، کہ دونوں طرف آپ کے پیارے تھے، لیکن دونوں میں اختلاف ہوا. دونوں میں جو ہوا اس میں پھر جنگ تک نوبت کیسے جا پہنچی. اصل میں جو فالوورز ہوتے ہیں بسا اوقات وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں، کہ اگر لیڈرز کسی طرح باہم صلح کرنے کی کوشش بھی کریں تو نیچے والے کرنے نہیں دیتے، اور اس میں بسا اوقات غلط فہمیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آرگیومنٹ کے بعد ہاتھا پائی پہ نوبت آتی ہے اور باقاعدہ جنگ کی صورت میں بدل جاتی ہے. کیونکہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. یہ پہلو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور دونوں کے پاس اپنی نیتیں اور اپنے دلائل ہیں، اور انہی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. اختلاف کا ہونا، آپ کو یاد ہے میں نے ایک حدیث سنائی تھی سورۃ الاعراف کی ان آیات کی تفسیر میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. یاد ہے یہ حدیث؟ اور ان کے دلوں کے اندر جو بھی ایک دوسرے کے لیے غل ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا، اس پانی سے دھو کر صاف کر دیا جائے گا. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور طلحہ اور زبیر کے درمیان جو ایسی فیلنگز آ گئی تھی ان کو ہمارے دلوں سے وہاں جانے سے پہلے نکال دے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اختلافات کے باوجود بھی دوسروں کے لیے خیرخواہی کتنی. ہم لوگ اسی چیز میں لیک کرتے ہیں. دونوں کا موٹیو درست ہے، اپنی اپنی جگہ، دونوں اپنے خیال میں ایک اچھے کاز کے لیے نکلے ہیں. اختلاف جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے ایک انتہائی حصے تک جا پہنچتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب حضرت عائشہ کے اونٹ کی کونچے کاٹ ڈالی گئی تو حضرت علی نے ان کو بھجوایا تھا گھر میں. اور پھر ایک اور بات یہ کہ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے یا بڑے قصور اللہ تعالیٰ کو معاف کرتے کچھ بھی دیر نہیں لگتی. کیونکہ اگر انسان کسی انتہائی ایسی جذباتی کیفیت میں بھی مبتلا ہو جائے اور بعد میں ریگریٹ کرے. آپ کو معلوم ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ اتنا رویا کرتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اور وہ پچھتاتی تھی کہ میں کیوں نکلی. لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسے ہوتی ہے کہ انسان وہی فتنے میں پڑنے والی بات نا، جو گھر اور پڑوسی، اور وہ ہم لوگ چھوٹے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آزمائشیں بھی بڑی ہوتی، ان کے لیے پھسلنے کے مقام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان کہیں پھسلتا ہے اور پھسلنے کے بعد پھر سنبھلتا ہے اور اس پر ریگریٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے. اب اس میں دوسرے مسلمانوں کی آزمائش تھی، جیسے وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم یہ سوچ کر کہ وہ تو نبی کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا ان کی بات ماننی چاہیے، لیکن دراصل یہ تمہاری آزمائش ہے، سکھایا ہمیں کیا گیا ہے، کوئی کسی بھی مقام پر ہو تو مانو کس کی، ہمیشہ دیکھو کس کی طرف۔ اسی سبق کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم انسانوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے صحابہ کرام ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ترتیب کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، اور اس کے بعد باقی لوگوں کی بات۔ اسی لیے اندھا دھن آنکھیں بند کر کے کسی ایک کی پیروی کرتے چلے جانا درست نہیں ہوا کرتا۔ یہ بہت سے لوگ جو بسا اوقات یہ کہتے ہوئے سنے گئے نا کہ مثلا ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی عزت نہیں کرتے اور کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بات یہ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی اختلاف کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، چاہے وہ عام معاملات ہوں زندگی کے، چھوٹے یا بڑے، چھوٹے چھوٹے فقہی معاملات اور اختلافات میں بھی لوٹنا ادھر ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے عام طور پر، کہ جب ہم اپنے ریلیجس لیڈرز کو بلائنڈلی فالو کرنے لگتے ہیں کہ ان کی ہر بات درست ہے، خواہ وہ کچھ بھی کہیں، تو ہر بات کسی انسان کی درست نہیں ہو سکتی، خطا اور غلطی سے پاک پیغمبر ہی ہوتے ہیں اور سب سے سچی کتاب اللہ ہی کی ہے، تو جو ان دو کو پکڑ کے رکھے گا وہ نہ بھٹکے گا کبھی۔ لیکن جب ہم ان دو کو بھول کر صرف انسانوں کے اوپینینز پہ چلنے لگتے ہیں تو بھٹکنے کے چانسز بہت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں جب کوئی موقع آئے، جب کوئی مرحلہ آئے، تو یہ مت دیکھیں کہ ہمارا استاد یا ہمارا لیڈر یا ہمارا فلانا کیا کہتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ کیونکہ انسان تو بھولنے والا ہے، انسان تو غلطی کرنے والا، انسان میں تو بے شمار کمزوریاں ہیں، لیکن عام طور پر کس بات پر زیادہ تلقین کی جاتی ہے اور کس چیز پر عموماً لوگوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، کہ ہر ایک اپنے بڑے کی ماننا چاہتا ہے اور اس کی پیروی میں اتنا پکا ہے کہ کسی دوسرے کی سننا ہی نہیں چاہتا۔ اب مثلاً عام فقہی معاملات میں بھی عام طور پر جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، کہ بجائے اس کے کہ صرف ایک امام کی بات مانتے چلے جاؤ، سب ائمہ کو دیکھیں، کیونکہ سب ائمہ ہی تھے نا، سارے امام تھے نا جن کو بھی ائمہ کہا جاتا ہے دین میں، ان سب کو دیکھو، اس سے دین میں ایک وسعت آتی۔ لیکن اگر ان کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو تو بہت احترام کے ساتھ ائمہ کی بات کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لو۔ اس چیز کو عموماً اتنا اچھالا جاتا ہے اور فتنے فساد کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی امام کی بات چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینے کا کہ امام کی توہین کی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے مقصد۔ اس کا مقصد یہ کہ ترتیب کو ملحوظ رکھو، کہ اگر کسی کے قول کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث آ گئی ہے تو اس کو فالو کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کس بات پہ جم جانا، کیونکہ میں اس سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے مجھے تو اسی کے اندر رہنا ہے، اس کے مقابلے میں خواہ کتنی بھی بڑی دلیل آ جائے، کتنی بھی صحیح حدیث آ جائے، چونکہ میں اس کے اندر ہوں اس لیے مجھے وہ نہیں لینی۔ ہم اس ضد کا شکار ہو گئے نا، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ باتیں ہم سے نہ قبر میں پوچھی جائیں گی اور نہ ہی حشر میں ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ تم کس امام کی پیروی کرتے تھے۔ اور اس سے مراد نعوذ باللہ کسی بھی امام کی توہین نہیں ہے، سب کا احترام لازم ہے اور واجب ہے، صرف بات ترتیب کی ہے کہ پہلے کون اور بعد میں کون، دیٹس اٹ۔